श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी अब मैं इस अन्य व्रत का जो तीनों लोकों में विख्यात है वर्णन करूंगा। ये सब पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाला है। इसका नाम है एकादशी व्रत। यह भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। भ्रमण ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र और स्त्री जो भी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं उनको ये मोक्ष देने वाला है। ये मनुष्य को उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। सब प्रकार से इस व्रत का पालन करना चाहिए क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन ना करें। जो भोजन कर लेता है वह इस लोक में बड़ा भारी पापी है, पर लोक में उसे नरक की प्राप्ति होती है। मनुष्य यदि मुक्ति की अभिलाषा रखता है तो वह दशमी और द्वादशी को एक समय भोजन करे और एकादशी को सर्वथा निराहार रहे। महापातकों अथवा सब प्रकार के पातकों से युक्त मनुष्य भी यदि एकादशी को निराहार रहे तो परम भक्ति को प्राप्त होता है। एकादशी परम पुण्यमय तिथि है। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। संसार बंधन का उच्छेद करने की इच्छा वाले ब्राह्मणों को सर्वथा इसका सेवन करना चाहिए। दशमी को प्रातःकाल उठकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में भगवान नारायण का चिंतन करते हुए उन्हीं के समीप शयन करें। एकादशी को सेरे उठकर शोष स्नान के अनंतर गंध पुष्प आदि सामग्री द्वारा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार कहें, एकादश्याम निराहार स्थितवाद हम परहीन भोक्ष्यामी पुंडरीकाक्ष शरणम में भव अच्युत, अर्थात कमल नयन अच्युत, आज एकादशी को निराहार रहकर मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरे लिए शरण दाता हूँ। सुदर्शन चक्रधारी देवदेव भगवान विष्णु के समीप भक्ति भाव से उक्त मंत्र का उच्चारण करके संतुष्ट चित्त होकर उन्हें एकादशी का उपवास समर्पित करें। व्रती पुरुष नियम पूर्वक रहकर भगवान विष्णु के समक्ष गीत वाद्य नृत्य और प्राण श्रवण आदि के द्वारा रात में जागरण करें। तदंतर द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर व्रतधारी पुरुष स्नान करें और इंद्रियों को वश में रखते हुए विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। जो एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान कराकर द्वादशी को दूध से नहलाता है वह श्रीहरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। पूजन के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अज्ञान तिमर अंधस्य व्रत व्रतेन अनेन केशव प्रसीद सुमुख भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदव हुआ, अर्थात केशव मैं ज्ञान रूपी तिमर रोग से अंधा हो रहा हूँ, मेरे इस व्रत से आप प्रसन्न हो और प्रसन्न मुख होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें प्रदान करें। इस प्रकार द्वादशी के दिन भगवान लक्ष्मीपति से निवेदन करके एकाग्रचित होकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। तत्पश्चात अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान नारायण का चिंतन करते हुए पंच महायज्ञ अर्थात परिवैश्य देव करके स्वयं भी मौन भाव से भोजन करे। जो इस प्रकार संयमपूर्वक पित्र एकादशी व्रत का पालन करता है वह पुनरावृत्ति रहित वैकुंठ धाम में जाता है। उपवास व्रत में तत्पर तथा धर्म कार्य में संलग्न मनुष्य चंडालों और पतितों की और कभी नहीं देखे। जो नास्तक हैं जिन्होंने मर्यादा भंग की है तथा जो निंदक और चुगली करने वाले हैं ऐसे लोगों से उपवास व्रत करने वाला पुरुष कभी बातचीत नहीं करे। जो यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है उनसे भी व्रती पुरुष कभी ना बोले। जो कुंड अर्थात पति के जीते जी पर पुरुष से उत्पन्न हो किए हुए पुरुष का अन्न खाता है, देवता और ब्राह्मण से विरोध रखता है, प्राय अन्न के लिए लायित रहता है, प्राय स्त्रियों में आसक्त होता है, ऐसे मनुष्य का व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर नहीं करे। जो इस प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध जितेंद्रिय तथा सबके हित में तत्पर है वे उपवास प्रायण होकर परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं है, क्षमा के समान कोई माता नहीं है, कीर्ति के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है, धर्म के समान कोई पिता नहीं है, विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इस विषय में लोग भद्रशील और गाला मुनि के प्रातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के तट पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक सत्यपरायण मुनि रहते थे। वे मनोनिग्रह और इंद्रिय संयम से संपन्न तथा तपस्या के निधि थे। सिद्ध चारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देवयोनि के लोग भी वहाँ विहार करते थे। वह स्थान कंदमूल फलों से परिपूर्ण था। वहाँ मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। गालव वहाँ चिरकाल से निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वह बालक अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्वजन्म की बातों का स्मरण था। वे महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में ही लगा रहता था। महामति भद्रशील बालोचित क्रीड़ा के समय भी मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करता और अपने साथियों को समझाता कि मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी शिशु भी मिट्टी से भगवान जी की प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग अलग बैठ जाते और प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा करते थे। इस तरह वे परम सौभाग्यशाली बालक भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। भद्रशील भगवान विष्णु का नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था कि संपूर्ण जगत का कल्याण हो। खेल के समय वे दो घड़ी या एक घड़ी भी ध्यानस्थ हो एकादशी व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु को समर्पित करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार उत्तम चरित्र से युक्त देखकर तपोनिधि गालव मुनि बहुत बड़े विस्मित हुए और उसे हृदय से लगाकर पूछने लगे। गालव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग भद्रशील, तुम अपने कल्याण में शील स्वभाव के कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वे योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम सदा भगवान जी की पूजा में तत्पर संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न तथा एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो। शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम सदा दूर रहते हो। तुम पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम में ममता नहीं दिखाई देती और तुम शांत भाव से भगवान जी के ध्यान में मग्न रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो तो अभी तुम्हारी बुद्धि ऐसे किस प्रकार हो गई, क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान जी की भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। इस जीव की बुद्धि स्वभावतः अज्ञान युक्त काम कर्मों में लगती है। तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कर्मों ही जैसी है। सत्संग होने पर भी पूर्व पुण्य की अधिकता से ही मनुष्य में भगवत भक्ति का उदय होता है। अतः तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में पड़ा हूँ और प्रसन्नतापूर्वक इसका कारण पूछता हूँ। अतः तुम मुझे ये कार्य ये बताओ। पिता के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले पुण्य आत्मा भद्रशील बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुख पर हास्य की छटा छा गई। उसने अपने अनुभव में आई हुई सब बातें पिता को ठीक ठीक कह सुनाई। अब भद्रशील कहने लगा, पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया है वह जाति समर होने के कारण अब भी जानता हूँ। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया। पहले मैंने पुण्य कर्म भी बहुत से किए थे, परंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया। पाखंडियों की कूट युक्ति का अवलंबन करके मैंने भी सब यज्ञों का विध्वंस किया। मुझे अधर्म में तत्पर देखकर मेरे देश की प्रजा भी सदैव पाप कर्म करने लगी। उनमें से छठा अंश और मुझे मिलने लगा। इस प्रकार मैं सदा पाप आचरण होकर दुर्व्यसनों में आसक्त रहने लगा। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर थका मांदा नर्मदा के तट पर आया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होने के कारण मैं नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई ये मैंने नहीं देखा। अकेला ही वहां भूख से बहुत कष्ट पा रहा था। संध्या के समय नर्मदा तट के निवासी जो एकादशी व्रत करने वाले थे वहां एकत्र हुए। उन सबको मैंने देखा। उन्हीं लोगों के साथ निराहार रहकर बिना सेना के ही मैं अकेला रात में वहाँ जागरण करता रहा और हे तात, जागरण समाप्त होने पर मेरी वही मृत्यु हो गई। तब बड़ी बड़ी दाड़ों से भय उत्पन्न करने वाले यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया और अनेक प्रकार के क्लेश से भरे हुए मार्ग द्वारा यमराज के निकट पहुंचा दिया। वहां जाकर मैंने यमराज को देखा जो सबके प्रति समान बर्ताव करने वाले हैं। तब यमराज ने चित्रगुप्त की बुलाकर कहा, विद्वान, इसको दंड विधान कैसे करना है बताओ। साधु शिरोमणि, धर्मराज के ऐसा कहने पर चित्रगुप्त ने देर तक विचार किया, फिर इस प्रकार कहा, धर्मराज, यद्यपि ये सदा पाप में लगा रहा है ये ठीक है, तथापि एक बात सुनिए, एकादशी को उपवास करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के रमणीय तट पर एकादशी के दिन ये निराहार रहा है, वहाँ जागरण और उपवास करके ये सर्वथा निष्पाप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत से पाप किए थे वे सब उपवास के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। बुद्धिमान चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर धर्मराज मेरे सामने कांपने लगे। उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से मेरी पूजा की। तदंतर धर्मराज ने अपने सब दूतों को बुलाकर इस प्रकार कहा, दूतो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे हित की बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। धर्म मार्ग में लगे हुए मनुष्यों को मेरे पास ना लाया करो। जो भगवान विष्णु के पूजन में तत्पर, संयमी, कृतज्ञ, एकादशी व्रतपरायण तथा जितेंद्रिय हैं और जो हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे, मुझे शरण दीजिए इस प्रकार शांत भाव से निरंतर कहते रहते हैं, ऐसे लोगों को तुम तुरंत छोड़ देना। मेरे दूतों, जो संपूर्ण लोगों के हितैषी तथा परम शांत भाव से रहने वाले हैं और जो नारायण, अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णु, कमलाकांत, ब्रह्मा जी के पिता शिव, शंकर इत्यादि नामों का नित्य कीर्तन किया करते हैं, उन्हें दूर से ही त्याग दिया करो, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवको, जो अपना संपूर्ण कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं, उन्हीं के भजन में लगे रहते हैं, अपने वर्ण आश्रम उचित आचार के मार्ग में स्थित हैं, गुरुजनों की सेवा किया करते हैं, सत्पात्र को दान देते हैं, दीनों की रक्षा करते हैं और निरंतर भगवान नाम के जप कीर्तन में संलग्न रहते हैं, उनको भी त्याग देना। जो पाखंडियों के संग से रहित, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखने वाले, सत्संग के लोभी, आतिथ्य सत्कार के प्रेमी, भगवान शिव और विष्णु में समता रखने वाले तथा लोगों के उपकार में तत्पर हों, उन्हें त्याग देना। जो लोग भगवान जी की कथा रूप अमृत के सेवन से वंचित हैं, भगवान विष्णु के चिंतन में मन लगाए रखने वाले साधु महात्माओं से जो दूर रहते हैं, उन पापियों को ही मेरे पास लाया करो। मेरे किंकरो, जो माता और पिता को डांटने वाले, लोगों से द्वेष रखने वाले, हितेशी जनों का भी अहित करने वाले, देवता की संपत्ति के लोभी, दूसरे लोगों का नाश करने वाले तथा सदैव दूसरों के अपराध में ही तत्पर रहने वाले हैं, उनको यहाँ पकड़ कर लाओ। जो एकादशी व्रत से विमुख हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, लोगों को कलंक लगाने वाले हैं, पर निंदा में तत्पर हैं, ग्राम का विनाश करने वाले हैं, श्रेष्ठ पुरुषों से वैर रखने वाले हैं तथा ब्राह्मण के धन का लोभ करने वाले हैं, उनको यहाँ ले आओ। जो भगवान विष्णु की भक्ति से मुंह मोड़ चुके हैं, शरणागत पालक भगवान नारायण को प्रणाम नहीं करते, पर जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जाते हैं, उन अतिशय पाप में रत रहने वाले दुष्ट लोगों को ही तुम बलपूर्वक पकड़ कर यहाँ लाया करो। इस प्रकार जब मैंने यमराज की कही हुई बातें सुनी तो पश्चाताप से दग्ध होकर अपने किए हुए उस निंदित कर्म को स्मरण किया। पाप कर्म के लिए पश्चाताप और श्रेष्ठ धर्म का श्रवण करने से मेरे सब पाप वहीं नष्ट हो गए। उसके बाद मैं उस पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गया। वहाँ पर मैं सब प्रकार के भोगों से संपन्न रहा। संपूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते थे। बहुत काल तक स्वर्ग में रहकर फिर वहाँ से मैं भूलोक में आया। यहाँ भी आप जैसे विष्णु भक्तों के कुल में मेरा जन्म हुआ। जाति समर होने के कारण मैं ये सब बातें जानता हूँ, इसलिए मैं बालकों के साथ भगवान विष्णु के पूजन की चेष्टा करता हूँ। पूर्व जन्म में एकादशी व्रत का ऐसा महत्व है, ये बात मैं नहीं जान सकता था। इस समय पूर्व जन्म की बातों की स्मृति के प्रभाव से मैंने एकादशी व्रत को जान लिया है। पहले विवश होकर भी जो व्रत किया गया था उसका ये फल मिला है। फिर जो भक्तिपूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उनको क्या नहीं मिल सकता। अतः विपेंद्र, मैं शुभ एकादशी व्रत का पालन तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करूँगा। भगवान के परम धाम को पाने की आकांक्षा ही इसमें हेतु है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत करते हैं उन्हें निश्चय ही परम आनंद में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अपने पुत्र का ऐसा वचन सुनकर गालव मुनि बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा संतोष प्राप्त हुआ, उनका हृदय अत्यंत हर्ष से भर गया। वे बोले, वत्स, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल भी पवित्र हो गया, क्योंकि तुम्हारे जैसे विष्णु भक्त पुरुष मेरे घर में पैदा हुए हैं। इस प्रकार पुत्र के उत्तम कर्म से मन ही मन संतुष्ट होकर महर्षि गालव ने उसे भगवान जी की पूजा का विधान ठीक ठीक समझाया। मुनिश्रेष्ठ नारद, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सब बातें कुछ विस्तार के साथ तुम्हें बता दी हैं, तुम और क्या सुनना चाहते हो? सूर्य कहते हैं, महर्षियों, सनक जी के मुख से एकादशी व्रत का ये महात्व जो अपरमेय पवित्र सर्वोत्तम तथा पाप राशि को शांत करने वाला है, इसे सुनकर ब्रह्मपुर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर इस प्रकार बोले, महर्षि, आप बड़े तत्वज्ञ हैं, आपने भगवान जी की भक्ति देने वाले तथा परम पुण्य में व्रत संबंधी इस आख्यान का यथार्थ रूप से पूरा पूरा वर्णन किया है। अब मैं चारों वर्णों के आचार की विधि और संपूर्ण आश्रम के आचार तथा प्राश्चित की विधि सुनना चाहता हूँ। मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके ये सब आप मुझे यथार्थ रूप से बतलाइए। तो श्री सनक जी बोले, नारद जी से मुनिश्रेष्ठ सुनिए, भक्तों का प्रिय करने वाले अविनाशी श्री हरि वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुषों द्वारा जिस प्रकार पूजित होते हैं वे सब बतलाता हूँ। मनुवादि स्मृतिकारों ने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का जैसा वर्णन किया है वह सब आपको विधि पूर्वक बतलाता हूँ, क्योंकि आप भगवान जी के भक्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार ही वर्ण कहे गए हैं। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन द्विज कहे गए हैं। पहला जन्म माता से, दूसरा उपनयन संस्कार से, इन्हीं दो कारणों से तीनों वर्णों के लोग द्विजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्ण के अनुरूप सब धर्मों का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण धर्म का त्याग करने से विद्वान पुरुष उसे पाखंडी कहते हैं। अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताए हुए कर्म का अनुष्ठान करने वाला द्विज कृतकृत्य होता है, अन्यथा वह सब धर्मों से बहिष्कृत एवं पतित हो जाता है। इन वर्णों को यथोचित युग धर्म का धारण करना चाहिए और स्मृति धर्म के विरुद्ध ना होने पर देशाचार भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा यत्न पूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सामान्य कर्तव्यों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, जीविका के लिए दूसरों का यज्ञ करावे तथा दूसरों को पढ़ावे, जो यज्ञ के अधिकारी हों उन्हीं का यज्ञ करावे। ब्राह्मण को नित्य जल संबंधी क्रिया, स्नान, संध्या और तर्पण करना चाहिए। वह वेदों का स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र करे, संपूर्ण लोकों का हित करे, सदा मीठी वचन बोले और सदा भगवान विष्णु को पूजा में तत्पर रहे। क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को दान दे, वह भी वेदों का स्वाध्याय और यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, वह शस्त्र ग्रहण के द्वारा जीविका चलावे और धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करे, दुष्टों को दंड दे और शिष्ट पुरुषों की रक्षा करे। वैश्य के लिए भी वेदों का अध्ययन आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह पशुओं का पालन, व्यापार तथा कृषि कर्म करे, सजातीय स्त्री से विवाह करे और धर्मों का भलीभांति पालन करता रहे। वह क्रय विक्रय अथवा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलावे। शूद्र भी ब्राह्मणों को दान दे, किंतु पाक यज्ञों द्वारा यजन नहीं करे। पाक यज्ञ चार प्रकार के बतलाए गए हैं। तैयार की हुई रसोई से जो यज्ञ होते हैं उसने पाक यज्ञ कहते हैं, और मनुस्मृति में चार प्रकार के पाक यज्ञों का उल्लेख है, वैश्य देव होम, बलिकर्म, नित्य श्राद्ध और अतिथि भोजन। वह क्रय विक्रय तथा शिल्प कर्म द्वारा प्राप्त हुए धन से जीविका चलावे, पाक यज्ञों द्वारा यजन नहीं करे। वह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में तत्पर रहे, अपनी स्त्री से ऋतुकाल में सहवास करे, सब लोगों का हित चाहना, सबका मंगल साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, मन को प्रसन्न रखना, सहनशील होना तथा घमंड नहीं करना, ये सब मुनियों ने समस्त वर्णों का सामान्य धर्म बताया है। अपने आश्रमोचित कर्म के पालन से सब लोग मुनि तुल्य हो जाते हैं। आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचार का आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यंत आपत्ति आने पर क्षत्रिय भी वैश्य वृत्ति को ग्रहण कर सकता है, परंतु भारी से भारी आपत्ति आने पर भी ब्राह्मण कभी शूद्र वृत्ति का आश्रय नहीं ले। यदि कोई मूड ब्राह्मण शूद्र वृत्ति ग्रहण करता है तो वह चंडाल भाव को प्राप्त होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए ही चार आश्रम बताए गए हैं, कोई पांचवा आश्रम सिद्ध नहीं होता। ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, यही चार आश्रम हैं। इन्हीं चार आश्रम द्वारा उत्तम धर्म का आचरण किया जाता है। जिसका चित्त कर्म योग में लगा हुआ है उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिनका चित्त शांत है तथा जो अपने वर्ण आश्रमोचित कर्तव्य के पालन में लगे रहते हैं, वे उस परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहाँ से पुनः इस संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं विशेष रूप से वर्ण और आश्रम संबंधी आचार और विधि का वर्णन करता हूँ। जो स्वधर्म का त्याग करके पर धर्म का पालन करता है उसे पाखंडी समझना चाहिए। द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक मंत्रोक्त विधि से करने चाहिए। स्त्रियों के संस्कार यथा समय बिना मंत्र के ही विधि पूर्वक करने चाहिए। प्रथम बार गर्भाधान होने पर चौथे मास में सीमंत कर्म करना उत्तम माना गया है, अथवा उसे छठे, सातवें या आठवें महीने में कराना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर पिता वस्त्र सहित स्नान करके स्वस्ति वाचन पूर्वक नांदी श्राद्ध तथा जात कर्म संस्कार करें। पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाने वाला वृद्धि श्राद्ध स्वर्ण या रजत से करना चाहिए। सूतक व्यतीत होने पर पिता मौन होकर आभ्युदिक श्राद्ध करने के अनंतर पुत्र का विधि पूर्वक नामकरण संस्कार करे। जो स्पष्ट ना हो, जिसका कोई अर्थ ना बनता हो, जिसमें अधिक गुरु अक्षर आते हों, अथवा जिसमें अक्षरों की संख्या विषम होती हो, ऐसा नाम नहीं रखें। तीसरे वर्ष में चूड़ा संस्कार उत्तम है। यदि उस समय ना हो तो पांचवें, छठे, सातवें अथवा आठवें वर्ष में भी ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उसे संपन्न कर लेना चाहिए। गर्भ से आठवें वर्ष में अथवा जन्म से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए। विद्वान पुरुष सोलहवें वर्ष तक उपनयन का गौण काल बतलाते हैं। गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के उपनयन का मुख्य काल है, इसके लिए 22वें वर्ष तक गौण काल निश्चित करते हैं। गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार उचित कहा गया है, उसके लिए 24वें वर्ष तक गौण काल बतलाते हैं। ब्राह्मण की मेखला मूंज की और क्षत्रिय की मेखला धनुष की पत्यंचा से बनी हुई सूत की तथा वैश्य की मेखला भेड़ के ऊन की बनी होनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए प्लाश का और क्षत्रिय के लिए गूलर का और वैश्य के लिए बिल दंड विहित है। ब्राह्मण का दंड केश तक, क्षत्रिय का ललाट के बराबर और वैश्य के दंड की लंबाई नासिका के अग्रभाग की बताई गई है। ब्राह्मण और ब्रह्मचारियों के लिए क्रमशः गेरुए, लाल और पीले रंग का वस्त्र बताया गया है। जिसका उपनयन संस्कार किया गया हो वह द्विज गुरु की सेवा में तत्पर रहे और जब तक वेद अध्ययन समाप्त ना हो जाए तब तक गुरु के ही घर में निवास करे। ब्रह्मचारी प्रातःकाल स्नान करे और प्रतिदिन सवेरे ही गुरु के लिए समिधा, कुशा और फल आदि ले आवे। यज्ञोपवीत मृगचर्म तथा दंड जब नष्ट या अपवित्र हो जाए तो मंत्र से नूतन यज्ञोपवीत आदि धारण करके नष्ट भ्रष्ट हुए पुराने यज्ञोपवीत आदि को जल में फेंक दे। ब्रह्मचारी के लिए केवल भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करना बताया गया है। वे मन इंद्रियों को संयम में रखकर क्षत्रिय पुरुष के घर से भिक्षा ले आवे। भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण वाक्य के आदि में, क्षत्रिय वाक्य के मध्य में और वैश्य वाक्य के अंत में भवत शब्द का प्रयोग करे। जैसे ब्राह्मण भवती भिक्षां में देही, पूजनी देवी मुझे भिक्षा दीजिए। क्षत्रिय भिक्षां भवती मे देवी और वैश्य भिक्षां मे देही भवती, इस प्रकार कहे। जितेंद्रिय ब्रह्मचारी प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल शास्त्रीय विधि के अनुसार ब्रह्म यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र तथा तर्पण करे। जो अग्निहोत्र का प्रत्याग करता है उसे विद्वान पुरुष पतित कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ से रहित ब्रह्मचारी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। वे प्रतिदिन देवता की पूजा और गुरु की उत्तम सेवा करे। ब्रह्मचारी नित्य प्रति भिक्षा का ही अन्न भोजन करे, किसी एक घर का अन्न कभी नहीं खाए। वे इंद्रियों को वश में रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाकर गुरु को समर्पित कर दे और उनकी आज्ञा से मौन होकर भोजन करे। ब्रह्मचारी मधु, मांस, स्त्री, नमक, पान, दंत धावन, उच्छिष्ट भोजन, दिन का सोना तथा छाता लगाना आदि नहीं करे। पादुका, चंदन, माला, अनुलेपन, जल क्रीड़ा, नित्य गीत, वाद्य, पर निंदा, दूसरों को सताना, बहकी बहकी बातें करना, अंजन लगाना, पाखंडी लोगों का साथ करना और शूद्रों की संगति में रहना आदि नहीं करे। वृद्ध पुरुषों का क्रमशः प्रणाम करे। वृद्ध तीन प्रकार के होते हैं, एक ज्ञान वृद्ध, दूसरे तपोवृद्ध और तीसरे वयोवृद्ध। जो गुरु वेद शास्त्रों के उपदेश से आध्यात्मिक आदि दुखों का निवारण करते हैं उन्हें पहले प्रणाम करें। प्रणाम करते समय द्विज बालक मैं अमुक हूँ इस प्रकार अपना परिचय भी दे। ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय आदि को प्रणाम ना करें। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाला, कृतघ्न, ग्राम पुरोहित, चोर और शठ हो उसे ब्राह्मण होने पर भी प्रणाम नहीं करें। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, नक्षत्र जीवी अर्थात ज्योतिषी तथा पातकी को भी प्रणाम नहीं करें। पागल, शठ, धूर्त, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिर में तेल लगाए हुए तथा मंत्र जप करते हुए पुरुष को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो झगड़ालू और क्रोधी हो, वमन कर रहा हो, पानी में खड़ा हो, हाथ में भिक्षा का अन्न लिए हुए हो, सो रहा हो, उसको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्रियों में जो पति की हत्या करने वाली, रस वाला, पर पुरुष से संबंध रखने वाली, सूतिका, गर्भपात करने वाली, कृतघ्न और क्रोधनी हो उसे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। सभा, यज्ञशाला और देव मंदिर में भी एक व्यक्ति के लिए किया जाने वाला नमस्कार पूर्वकृत पुण्य का नाश करता है। श्राद्ध, व्रत, दान, देव पूजा, यज्ञ और तर्पण करते हुए पुरुष को प्रणाम नहीं करें, क्योंकि प्रणाम करने पर जो शास्त्रीय विधि से आशीर्वाद ना दे सके वह प्रणाम करने योग्य नहीं। बुद्धिमान शिष्य दोनों पैर धोकर आचमन करके सदा गुरु के सामने बैठे और उनके चरण पकड़कर नमस्कार करे, फिर अध्ययन करे। अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा महाभरणी अर्थात भरणी नक्षत्र के योग से होने वाले पर्व विशेष, श्रवण युक्त द्वादशी, पितृपक्ष की द्वितीया, माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अश्विनी शुक्ला नवमी, इन तिथियों में तथा सूर्य के चारों ओर घेरा लगने पर एवं किसी क्षत्रिय विद्वान के अपने यहाँ पधारने पर अध्ययन बंद रखना चाहिए। जिस दिन किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया गया हो या किसी के साथ कलह बढ़ गया हो उस दिन भी अन अध्याय रखना चाहिए। संध्या के समय अकाल में मेघ की गर्जना होने पर, असमय में वर्षा होने पर, उल्कापात तथा वज्रपात होने पर, अपने द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाने पर, मनवादी तिथियों के आने पर तथा युग आदि चार तिथियों के उपस्थित होने पर सब कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला कोई भी द्विज अध्ययन नहीं करे। वैशाख शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ला नवमी और माघ की पूर्णिमा, ये तिथियां युग आदि तिथि कही गई हैं। इनमें जो दान दिया जाता है उसके पुण्य को ये अक्षय बनाने वाली हैं। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वादशी, चैत्र तथा भाद्र मास की तृतीया, आषाढ़ शुक्ल की दशमी, माघ शुक्ल की सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, फागुन की अमावस्या, पौष शुक्ला एकादशी तथा कार्तिक फागुन चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथियां, ये मन्वंतर की आदि तिथियां बताई गई हैं जो दान के पुण्य को अक्षय बनाती हैं। द्विजों को मनवादी और युग आदि तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का निमंत्रण हो जाने पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारंभ होने के दिन, भूकंप होने पर, गलग्रह में तथा बादलों के आने से अंधेरा हो जाने पर कभी अध्ययन नहीं करें। इन सब अन अध्यायों में जो अध्ययन करते हैं उन मूढ़ पुरुषों की संतति, बुद्धि, यश, लक्ष्मी, आयु, बल और आरोग्य का साक्षात यमराज नाश करते हैं। जो अन अध्याय काल में अध्ययन करता है उसे ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों का अध्ययन ना करके अन्य कर्मों में परिश्रम करता है उसे शूद्र के तुल्य जानना चाहिए। वह नरक का प्रिय अतिथि है। वेद अध्ययन रहित ब्राह्मण के नित्य नैमित्तिक काम्य तथा दूसरे जो वैदिक कर्म हैं वे सब निष्फल हो जाते हैं। भगवान विष्णु शब्द ब्रह्म में हैं और वेद साक्षात श्री हरि का स्वरूप माना गया है। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता है वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, वेद अध्ययन काल तक ब्रह्मचारी निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहे। इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्नि परिग्रह अर्थात गृहपत्य अग्नि की स्थापना करें। द्विज वेद शास्त्र और वेदांगों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर फिर अपने घर जाए। वहां उत्तम कुल में उत्पन्न रूप और लावण्य से युक्त सद्गुणवती तथा सुशीला और धर्मप्रायणा कन्या के साथ विवाह करें। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष रोग से युक्त कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके केश बहुत अधिक या कम हो, जो सर्था केश रहित हो और बहुत बोलने वाली हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह नहीं करे। जो क्रोध करने वाली, बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीर वाली, कुरूपा, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाली, उन्मादनी और चुगली करने वाली हो तथा जो कुबड़ी हो उससे विवाह नहीं करें। जो सदा दूसरे के घर में रहती हो, झगड़ालू हो, जिसकी मति भ्रांत हो गई हो तथा जो निष्ठुर स्वभाव की हो, जो बहुत खाने वाली हो, जिसके दांत और होठ मोटे हों, जिसकी नाक से घुरघुराहट की आवाज आती हो और जो धूर्त हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह नहीं करे। जो सदा रोने वाली हो, जिसके शरीर की आभा श्वेत रंग की हो, जो निंदित हो, खांसी और दमे आदि के रोग से पीड़ित तथा अधिक सोने वाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोलती हो, लोगों से द्वेष रखती हो और चोरी करती हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह नहीं करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल कपट करने वाली हो, जिसके शरीर में अधिक रोए बढ़ गए हों, तथा जो बहुत घमंडी और बगला वृत्ति वाली अर्थात ऊपर से साधु और भीतर से दुष्ट हो, उससे भी विद्वान पुरुष विवाह नहीं करे। ब्रह्म आदि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ये जानना चाहिए। इससे पहले पहला श्रेष्ठ, पहले वाले के अभाव में दूसरा श्रेष्ठ एम ग्राह माना गया है। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा 8वां पेशाच विवाह है। श्रेष्ठ द्विज को ब्राह्म विवाह की विधि से विवाह करना चाहिए अथवा देव विवाह की रीति से भी विवाह करना किया जा सकता है। कोई कोई आर्ष विवाह को भी श्रेष्ठ मानते हैं। शेष प्रजापत्य आदि 5 विवाह निंदित हैं। अब ग्रस्त पुरुष का शिष्टाचार बताया जाता है। 2 यज्ञोपवीत तथा 1 चादर धारण करें, कानों में सोने के 2 कुंडल पहने, धोती 2 रखें, सिर के बाल और नाक कटाते रहें, पवित्रतापूर्वक रहें, स्वच्छ पगड़ी, छाता तथा चरण पादुका का धारण करें, वेश ऐसा रखें जो देखने में प्रिय लगे, प्रतिदिन वेदों का अध्याय करें, शास्त्रोक्त आचार का पालन करें, दूसरों का अन्न नहीं खाएं, दूसरों की निंदा छोड़ दें, पैर से पैर को नहीं दबाएं, झूठी चीज को नहीं लांगे, दोनों हाथों से अपने सिर को ना खुजलाएं, पूज्य पुरुष तथा देवालय को बाएं करके ना चलें, देव पूजा सिद्धाय आचमन स्नान व्रत तथा श्राद्ध कर्म आदि में शिखा को खुली ना रखें और 1 वस्त्र धारण करके ना रहें, गधे आदि की सवारी नहीं करें, सूखा वाद विवाद त्याग दें, प्राय स्त्री के पास कभी नहीं जाएं, भ्रमण गो पीपल तथा अग्नि को भी अपने से बाएं करके ना जाएं, इसी प्रकार चौराहे को, देव वृक्ष को, देव संबंधी कुंड या सरोवर को तथा राजा को भी अपने से बाएं करके नहीं चले। दूसरों के दोष देखना, डा रखना, दिन में सोना छोड़ दें, दूसरों के पाप नहीं कहें, अपना पुण्य प्रकट नहीं करें, अपने नाम को, जन्म नक्षत्र को तथा मान को अत्यंत गुप्त रखें, दुष्टों के साथ निवास नहीं करें, अशास्त्रीय बात ना सुने। द्विज को मध्य, जुआ तथा गीत में कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। गीली हड्डी, झूठी वस्तु, पतित तथा मुर्दा और कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान कर ले। चिता, चिता की लकड़ी, यूप, चंडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य वस्त्र सहित जल में प्रवेश करे। दीपक की, खाट की और शेर की छाया, केश का, वस्त्र का और चटाई का जल तथा बकरी के, झाड़ू के और बिल्ली के नीचे की धूल, ये सब शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। सूप की हवा, प्रेत का दाह का धुआं, शूद्र के अन्न का भोजन तथा वृषि के पति के साथ दूर से ही त्याग दें। असत शास्त्रों के अर्थ का विचार, नख और केशों का दांतों से चबाना, नंगे होकर सोना, सरदा छोड़ दें, सिर में लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में ना लगावें, अपवित्र तांबूल अर्थात बाजार के लगाए हुए पान ना खाएं तथा सोते को ना जगाएं, अशुद्ध हुआ मनुष्य अग्नि की सेवा, देवताओं और गुरुजनों का पूजन नहीं करें, बाएं हाथ से अथवा केवल मुख से जल ना पिएं, गुरु की छाया पर पैर नहीं रखें, उनकी आज्ञा भी ना टालें, योगी ब्राह्मण और यति पुरुषों की कभी निंदा नहीं करें, द्विज को चाहिए कि वह आपस की गुप्त अर्थात रहस्य की बातें कभी भी नहीं कहे। अमावस्या तथा पूर्णिमा को विधि पूर्वक याग करे। द्विजों को सुबह शाम उपासना और होम अवश्य करने चाहिए। जो उपासना का प्रत्याग करता है उसे विद्वान पुरुष श्रावी कहते हैं। एवं आरंभ होने के दिन विपुष योग में जब दिन रात बराबर होते हैं, चार युग आदि तिथियों में अमावस्या को और प्रेत पक्ष में ग्रस्त द्विज को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। मनवादी तिथियों में मृत्यु की तिथि को, तीनों अष्टकाओं में तथा नूतन अन्न घर में आने पर ग्रस्त पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोई क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आ जाए या चंद्रमा सूर्य का ग्रहण लगा हो अथवा पुण्य क्षेत्र एवं तीर्थ में पहुंच जाए तो ग्रस्त पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे। जो उपयुक्त सदाचार में तत्पर है उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु के प्रसन्न हो जाने पर क्या असाध्य रह जाता है? श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं ग्रस्त का सदाचार बतलाता हूं। उन सदाचारों के पालन करने वाले पुरुषों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ग्रस्त पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्य उदय से पूर्व की चार घड़ी में उठकर जो पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष साधन की विरोधनी ना हो ऐसी जीविका का चिंतन करें। दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात में इसका अवसर आए तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। द्विज सिर को वस्त्र से ढककर और भूमि पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे और उसके होने तक मौन रहे। मार्ग में, गौशाला में, नदी के तट पर, पोखरे और घर के समीप, पेड़ की छाया में, दुर्गम स्थान में, अग्नि के समीप या देवालय के निकट, बगीचे में, जोते हुए खेत में, चौराहे पर, ब्राह्मण, गायें, गुरुजन तथा स्त्रियों के समीप, भूसी, अंगार, खप्पर या खोपड़ी में तथा जल के भीतर इत्यादि स्थानों में मलमूत्र ना करें। शौच अर्थात शुद्धि के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शुद्धि ही द्विज तत्व का मूल है। जो शौचाचार से रहित है उसके सब कर्म निष्फल होते हैं। शौच दो प्रकार का कहा गया है, एक बाह्य शौच और दूसरा अभ्यंतर शौच। मिट्टी और जल से जो ऊपर ऊपर की शुद्धि की जाती है वही बाह्य शौच है और भीतर के भावों की जो पवित्रता है उसे ही अभ्यंतर शौच कहा गया है। मल त्याग के पश्चात उठकर शुद्धि के लिए मिट्टी लावें, चूहे आदि की खोदी हुई, फार से उलाटी हुई तथा बावड़ी, कुआ और पोखरे से निकाली हुई मिट्टी शौच के लिए ना लावें। अच्छी मिट्टी लेकर यत्न से शुद्धि का संपादन करें। लिंग में एक बार या तीन बार मिट्टी लगाकर धोएं और अंडकोश को दो बार मिट्टी लगाकर जल से धोएं। मनीषी पुरुषों ने मूत्र त्याग के पश्चात इस प्रकार शुद्धि का विधान किया है, लिंग में एक बार, गुदा द्वार में पांच बार, बाएं हाथ में दस बार, फिर दोनों हाथ में सात बार तथा दोनों पैरों में तीन बार पृथक मिट्टी लगानी और धोनी चाहिए। यह मल त्याग के पश्चात उसके लेप और दुर्गंध को दूर करने के लिए शुद्धि का विधान किया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगने शौच का विधान है। वानप्रस्थियों के लिए तिगना और सन्यासियों के लिए ग्रस्त की अपेक्षा चौगुना शौच बताया गया है। कहीं रास्ते में हो तो आधा ही पालन करें। रोगी के लिए या बड़ा बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी नियम का बंधन नहीं रहता। स्त्रियों और उपनयन रहित द्विज कुमारों के लिए भी लेप और दुर्गंध दूर होने तक ही शोच की सीमा है। इसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्ष के छिलके सहित लकड़ी लेकर उससे दातुन करें। बेल, असना, अपामर्ग, नीम, आम और अर्क आदि वृक्षों का दातुन होना चाहिए। पहले उसे जल से धोकर मंत्र से अभिमंत्रित करें। आयुर्बलम यशोवर्चा प्रजा पशु वसूनी चय ब्रह्म प्रज्ञाम चय मेधाम चैतवम नो देही वनस्पति, अर्थात वनस्पति तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि और धारण शक्ति प्रदान करो। कनिष्का के अग्रभाग के समान मोटा और 10 अंगुल लंबा दातुन ब्राह्मण करे। क्षत्रिय 9 अंगुल, वैश्य 8 अंगुल, शूद्र स्त्रियों को 4 अंगुल का दातुन करना चाहिए। दातुन ना मिलने पर 12 कुलों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसके बाद नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करें। वहां तीर्थों को प्रणाम करके सूर्य मंडल में भगवान नारायण का आवाहन करें। फिर गंध आदि से मंडल बनाकर उन्हीं भगवान जनार्दन का ध्यान करें। तदंतर पवित्र मंत्रों और तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुष्कर अध्यायनि तीर्थानि गंग आध्या सरित्यथा आगच्छन्तु महाभागा स्नान काले सदा सन्ममा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती घेया सप्तेता मोक्षदायिका, अर्थात गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी नाम वाली नदियां इस जल में निवास करें। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि परम सौभाग्यवती नदियां सदा मेरे स्नान काल में यहां पधारें। अयोध्या, मथुरा, द्वारका, काशी, कांची, अवंती, हरिद्वार, इन सातों को मोक्षदायिनी समझना चाहिए। तदंतर श्वास को रोके हुए पानी में डुबकी लगावें और अघमर्षण सूक्त का जप करें। फिर स्नानंग तर्पण करके आचमन के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद सूर्य भगवान जी का ध्यान करके जल से बाहर निकलकर बिना फटा हुआ शुद्ध धोत वस्त्र धारण करें। ऊपर से दूसरा वस्त्र चादर भी ओढ़ लें। तत्पश्चात कुशासन पर बैठकर संध्या कर्म प्रारंभ करें। ईशान कोण की ओर मुख करके गायत्री मंत्र से आचमन करें। फिर रित्यंच इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष द्वारा आचमन करें। तंत्र अपने चारों ओर जल छिड़क कर अपने आप को उस जल से आवेष्टित करें। अपने शीर पर भी जल सींचे। फिर प्राणायाम का संकल्प लेकर प्रणव का उच्चारण करने के बाद प्रणव सहित सातों व्याहूतियों के तथा गायत्री मंत्र के ऋषि, छंद और देवताओं का स्मरण करते हुए विनियोग करते हुए भू आदि सात व्याहूतियों द्वारा मस्तक पर जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात मंत्रज्ञ पुरुष पृथक पृथक कर न्यास और अंग न्यास करे। पहले हृदय में प्रणव का न्यास करके मस्तक पर भू का न्यास करे। फिर शिखा से भू का, क्वच में स्व का, नेत्रों में भूर्भव का तथा दिशाओं में भूर्भव स्व, इन तीन व्याहुतियों का और अस्त्र का न्यास करे। तीन बार हथेली पर ताल देना ही अस्त्र न्यास है। नंतर प्रातःकाल कमल के आसन पर विराजमान संध्या अर्थात गायत्री देवी का आवाहन करें। सबको वर देने वाली तीन अक्षरों से युक्त ब्रह्मवादिनी गायत्री देवी, तुम वेदों की माता तथा ब्रह्म योनि हो, तुम्हें नमस्कार है। मध्यान्ह काल में वृषत पर आरूढ़ हुई श्वेत वस्त्र सम आवृत सावित्री का आवाहन करें, जो रुद्र योनि तथा रुद्रवादिनी है। सायंकाल के समय गरुड़ पर चढ़ी हुई पीताम्बर से आच्छादित विष्णु योनि एवं विष्णुवादिनी सरस्वती देवी का आवाहन करना चाहिए। प्रणव सातव्याहुति त्रिपदा गायत्री तथा शिर शिखा मंत्र इन सब का उच्चारण करते हुए क्रमशः पूरक कुंभक और विरेचन करें। प्राणायाम में बाईं नासिका के छिद्र से वायु को धीरे धीरे अपने भीतर भरना चाहिए, फिर क्रमशः कुंभ करके विरेचन द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए। तत्पश्चात प्रातःकाल की संध्या में सूर्यास्तमा इत्यादि मंत्र पढ़कर दो बार आचमन करें। मध्यान्ह काल में आपपुनंतो इत्यादि से और साय संध्या में अग्निश्च मा इत्यादि मंत्र से आचमन करना चाहिए। इसके बाद आपो ही स्था मेव भुवा इत्यादि तीन ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। फिर सुमित्रिया न आप ओष्ठ्या संतु दुर्मित्र अस्त समय संतु यो अस्मद्वेष्टि यम च व्यम दृश्यम। इस मंत्र को पढ़ते हुए हथेली में जल लेकर नासिका से उसका स्पर्श कराएं और भीतर के काम क्रोध आदि शत्रु उस जल में आ जाएं, ऐसी भावना करके उसको दूर फेंक दें। इस प्रकार शत्रु वर्ग को भगाकर त्रिपद आदि मुमुचान इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने सिर पर डालें। इसके बाद रितंज सत्यम इत्यादि मंत्र से अघमर्षण करके अंतश्रसि इत्यादि मंत्र द्वारा एक ही बार जल का आचमन करें। तंतर सूर्यदेव को विधि पूर्वक गंध पुष्प और जल की जलांजलि दें। प्रातःकाल षष्ठीकार अंजलि बांधकर भगवान सूर्य का उपस्थान करें। मध्यान्ह काल में दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर और सायंकाल बाहें नीचे करके उपस्थान करें। इस प्रकार सात आदि तीनों समय के लिए पृथक पृथक विधि हैं। सूर्य उपस्थान के समय अद्वितीयम जात वेशम चित्रम देवानाम उद्गादिनिकमं तच्चक्षुर्देव वहितम इन तीन ऋचाओं का जप करें। इसके सिवा सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का, शिव संबंधी मंत्रों का तथा विष्णु देवता संबंधी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सूर्य उपस्थान के बाद तेजोसी तथा गायत्री कपति इत्यादि मंत्रों को पढ़कर भगवान सविता के तेज स्वरूप गायत्री की अथवा परमात्म तेज की स्तुति प्रार्थना करें। तदंतर पुनः तीन बार अंग न्यास करके ब्रह्मा रुद्र तथा विष्णु की स्वरूप भूता शक्तियों का चिंतन करें। प्रातःकाल ब्रह्मा जी की, मध्यान्ह में रुद्र की और सायंकाल में विष्णु जी की शक्ति रूप से क्रमशः गायत्री सावित्री और सरस्वती का चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल में गायत्री देवी ऋग्वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराज रही है। ये ब्रह्मा जी की शक्ति है। इनके चार मुख हैं। इन्होंने अपने हाथ में अक्षवले कलश स्त्रुक और स्त्रुवा धारण कर रखा है। इनके मुख की कांति अरुण चंद्रमा के समान कमनीय है। ये हंस पर चढ़ने की क्रीड़ा कर रही हैं। उस समय इनके मणि में आभूषण खन खन करने लगते हैं। मणि के बिंबों से ये कूजित और विभूषित है। ऐसी गायत्री देवी हमारे ध्यान की विषय होकर देवी संपत्ति बढ़ाने में सहायक हो। मध्यान्ह काल में वही गायत्री सावित्री नाम धारण करती है। ये रुद्र की शक्ति है, नूतन यौवन से संपन्न है। इनके तीन नेत्र हैं। व्याघ्र का चरम इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। इनके हाथों में खटवांग त्रिशूल अक्षवले और अभय की मुद्रा है। तेजोमय विद्युत के समान दैदीप्यमान जटा के बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। ये आनंद में मग्न है। वृषभ इनका वाहन है। शीर का रंग कपूर के समान गोर है और यजुर्वेद इनका स्वरूप है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करे। फिर सायंकाल में वही गायत्री विष्णु शक्ति भगवती सरस जी का रूप धारण करती है। उनके श्रीअंग पीतांबर से अलंकृत होते हैं। उनका रंग रूप श्याम है। शीर का एक एक अव्यय श्याम है। विभिन्न अंगों में जरा अवस्था के लक्षण प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे गरुड़ पर बैठी है। मणि में नुपुर भुजबंद और सुंदर हार हमेल आदि भूषणों से उसकी स्वाभाविक प्रजा प्रभा और बढ़ गई है। उनके हाथों में शंख चक्र उत्तम गदा तथा पद्म शोभित है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सरस्वती देवी हमारी श्री वृद्धि करे। इस प्रकार ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें। प्रातः और मध्यान्ह काल में खड़े होकर तथा सायंकाल में बैठकर भक्ति भाव से गायत्री के ध्यान में ही मन को लगाए हुए जप करना चाहिए। प्रति समय की संध्या उपासना में गायत्री देवी का 1000 जप उत्तम, 100 जप मध्यम तथा कम से कम 10 बार जप साधारण माना गया है। आरंभ में प्रणव फिर भूर्भुव स्व, इसके बाद तत्सवित इत्यादि तृप्ता गायत्री, यही जपने योग्य गायत्री मंत्र का स्वरूप है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और यति के द्वारा जो गायत्री मंत्र का जप होता है उसमें 6 प्रणव लगावें अथवा आदि अंत में प्रणव लगाकर मंत्र में को उसमें संपुटित कर दें, परंतु ग्रस्त के लिए केवल आदि में 1 प्रणव लगाने का नियम है। ऐसे ही मंत्र कर उसके लिए जपने योग्य हैं। तदंतर यथाशक्ति जप करके उसे भगवान सूर्य को निवेदित करें, फिर गायत्री तथा सूर्य देवता के लिए एक एक अंजलि जल छोड़े। तत्पश्चात उत्तरे शिखरे देवी इत्यादि मंत्र से गायत्री देवी का विसर्जन करते हुए कहे, देवी श्री ब्रह्मा शिव और भगवान विष्णु की अनुमति लेकर सादर पधारो। इसके बाद दिशाओं और दिग देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के अनंतर प्रातःकाल आदि का दूसरा क्रम भी विधि पूर्वक संपन्न करे। ग्रस्त पुरुष तो प्रातःकाल और मध्यान्ह काल में स्नान करे, परंतु वानप्रस्थी तथा सन्यासी को तीनों समय स्नान करना चाहिए। जो रोग आदि से कष्ट पा रही हों उनके लिए तथा पथिकों के लिए एक ही बार स्नान का विधान कहा गया है। संध्या उपासना के अनंतर द्विज हाथ में कुश धारण करके ब्रह्म यज्ञ करें। यदि दिन में बताए हुए कर्म प्रमादवश ना किए गए हों तो रात के पहले पहर में उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिए। जो धूर्त बुद्धि वाला द्विज आपत्ति काल में ना होने पर भी संध्या उपासना नहीं करता उसे सब धर्मों से भ्रष्ट एवं पखंडी समझना चाहिए। जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या आदि कर्मों को अनावश्यक बताते हुए उसका त्याग करते हैं उसे महापातकियों का सिरमौर समझना चाहिए। संध्या उपासना के बाद विधि पूर्वक देव पूजा तथा बड़ी वैश्य देव कर्म करना चाहिए। उस समय आए हुए अतिथि का अन्न आदि से भली भांति सत्कार करना चाहिए। उनके आने पर मीठे वचन बोलने चाहिए। उन्हें घर में ठहरने के लिए स्थान देकर अन्न जल तथा कंद मूल फल से उनकी पूजा करनी चाहिए। जिसके घर में से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जिसका नाम और गोत्र पहले से ज्ञात ना हो और जो दूसरे गांव से आया हो ऐसे व्यक्ति को विद्वान पुरुष अतिथि कहते हैं। उसका श्री विष्णु की भांति पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से अपने ग्राम के निवासी एक क्षत्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मण को अन्न आदि से तृप्त करना चाहिए। जो पंच महायज्ञों का त्यागी है उसे विद्वान लोग ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, इनको पंच यज्ञ कहते हैं। भृत्य और मित्र आदि वर्ग के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। द्विज कभी अभक्ष पदार्थ को ना खाए। सुपात्र व्यक्ति का त्याग नहीं करे, उसे अवश्य भोजन करावे। जो अपने आसन पर पैर रखकर अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुख से उगले हुए अन्न को खाता है विद्वान पुरुष उसे शराबी कहते हैं। जो आधे खाए हुए मोदक फल और प्रत्यक्ष नमक को पुनः खाता है वह गोमांस भोजी कहा गया है। द्विज को चाहिए कि वह पानी पीते आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों का भोजन करते समय मुख से आवाज नहीं करे। यदि वह उस समय मुंह से आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्न की निंदा ना करते हुए हितकर अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले एक बार जल का आचमन करें और इस प्रकार कहें, हे अमृत रूप जल, तू भोजन का आश्रय अथवा आसन है। फिर भोजन के अंत में एक बार जल पिए और कहें कि हे अमृत, तू भोजन का आवरण उसे ढकने वाला है। पहले प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान इनके निमित्त अन्न की 5 आहुतियां अपने मुख में डालकर आचमन कर लें। इसके बाद भोजन आरंभ करें। इस प्रकार भोजन के पश्चात आचमन करके शास्त्र चिंतन में तत्पर होना चाहिए। रात में भी आए हुए अतिथि का यथाशक्ति भोजन आसन और शयन से अथवा कंदमूल फल आदि से सत्कार करें। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष सदा सदाचार का पालन करे। जिस समय में सदाचार को त्याग देता है उस समय प्राश्चित का भागी होता है। अपने शरीर को सफेद बाल आदि दोषों से युक्त देखकर अपनी पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़ दे। स्वयं घर से विरक्त होकर वन में चला जाए अथवा पत्नी को भी साथ ही लेता जाए। वहां तीनों समय स्नान करे। नख, दाढ़ी, मूछ और जटा धारण किए रहे। नीचे भूमि पर सोए। ब्रह्मचर्य का पालन करे और पंचमहायज्ञ के अनुष्ठान में तत्पर रहे। प्रतिदिन फल मूल का भोजन करे और इसे धाय में लगा रहे। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न होकर सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। गांव में पैदा हुए फल मूल को त्याग दे। प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे और रात में उपवास पूर्वक रहे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला द्विज उपटन, तेल, मैथुन, निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण का चिंतन तथा चंद्रायन आदि तपों में व्रत करे। सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करे। सदा अग्नि की सेवा अग्निहोत्र में संलग्न रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वह पतित हो जाता है। सन्यासी के वेदांत के अभ्यास में तत्पर, शांत, समी और जितेंद्रिय द्वंद्वों से रहित तथा ममता और अहंकार से शून्य रहना चाहिए। वे शम, दम आदि गुणों से युक्त तथा काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहे। सन्यासी द्विज नग्न रहे या प्राणा को पीन पहने, उसे अपना मस्तक मुंडाए रहना चाहिए। वे शत्रु, मित्र तथा मान अपमान में समान भाव रखे। गांव में 1 रात और नगर में अधिक से अधिक 3 रात रहे। सन्यासी सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। किसी एक के घर का अन्न खाने वाला ना हो। जब चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के लोगों का खाना पीना हो गया हो, कोई बाकी ना हो, उस समय किसी उत्तम द्विज के घर में जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, भिक्षा के लिए सन्यासी को जाना चाहिए। सन्यासी तीनों काल स्नान और भगवान नारायण का ध्यान करे और मन को जीत कर इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रतिदिन प्रणव का जप करता रहे। अगर कोई लंपट सन्यासी कभी एक व्यक्ति का अन्न खाकर रहने लगे तो 10,000 प्राश्चित करने पर भी उसका उद्धार नहीं दिखाई देता। यदि सन्यासी लोभवश केवल शरीर के ही पालन पोषण में लगा रहे तो उसे चंडाल के समान समझना चाहिए। सभी वर्णों और आश्रमों में उसकी निंदा होती है। सन्यासी अपने आत्म स्वरूप भगवान नारायण का चिंतन करे। जो रोग शोक से रहित, द्वंद्व से परे, ममता शून्य, शांत, मायातीत, ईर्ष्या रहित, अव्यय, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञान में निर्मल, परम ज्योतिर्मय, सनातन, अधिकारी, अनादि, अनंत, जगत की चिन्मयता के कारण गुणातीत तथा प्रात्पर परमात्मा है, उन्हीं का नित्य ध्यान करना चाहिए। वे उपनिषद वाक्यों का पाठ एवं वेदांत शास्त्र के अर्थ का विचार करता रहे। जितेंद्रिय रहकर सदा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान श्रीहरि का ध्यान करे। जो ईर्ष्या छोड़कर सब प्रकार इस प्रकार से भगवान जी के ध्यान में तत्पर रहता है, वे परम आनंद स्वरूप उत्कृष्ट सनातन ज्योति को प्राप्त होता है। जो द्विज इस तरह क्रमशः आश्रम संबंधी आचारों का पालन करता है, वे परम धाम में जाता है और वहां जाकर कोई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म के पालन में तत्पर एवं सब पापों से रहित भगवत भक्त भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं।